بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى إن وزو ربيع الأول mwaka wa 1442 katika risala darasa ya risala al-maqalatul mufida sharhu hadithin jami'un fil aqida li fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. Tulifikia athania qawluhu sallallahu alayhi sallam walaka alhamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin, kukumbushana ni kuwa tusoma sharh ya hadithi ibn Abbas radiyallahu anhuma fi sahihain kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala yake ya usiku alikuwa akifungua swala yake na hii istiftah: Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Na hiyo sehemu ya kwanza tulisoma maelezo yake katika kikao kilichopita. Na leo tuanza walaka alhamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin. Fihi ithbatu an-nur isman lillahi azza wa jalla. Katika sehemu hii kuna kuthibitisha kuwa an-nur ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. وصفة له تبارك وتعالى كذلك نصفة كتك صفة زاكي الله تبارك وتعالى. قال: ومما يدل عليه في تضمنه إثبات أن الله سبحانه وتعالى منير السماوات والأرض بقدرته. أهين دلالة التضامن kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuangaza mbingu na ardhi kwa uwezo wake subhanahu wa ta'ala. Kuna maelezo amenukuu Sheikh hafidhahullah kutoka kwa al-allama Abdul Rahman السعدي رحمه الله تعالى أما أنا ما يليز مزور سانا كوسو هاية ويزم. قال: قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي في بيان معنى هذا الاسم. الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله akibainisha hili jina asema: an-nuru min awsafihi ta'ala ala naw'aini. Nur ni katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, na hii iko kwa namna mbili: nurun hissiyun, ambao ndio nuru yenyewe ile hisi, وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه. نهيك كتك حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم حجابه النور نور حسه katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni nuru adhim aliyokuwa nayo na hii nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ameiwekea pazia kizuizi kutokamana na kuwafikia waja wake. Asema law kashafa alhijaba, law kama ataifungua pazia akaiondoa pazia, an wajhihi kutoka katika uso wake, la ahraqat subuhatu wajhihi, yani bahaahu wa azamatahu wa jalalahu wa nurahu, ile nuru ya uso wake Allah subhanahu wa ta'ala ingelichoma. Sema la ahraqat subuhatu wajhihi wa nuru jalalihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi, pale mwisho panapokomeka kuona kwake Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wake, walaysa li basarihi jalla wa ala nihaya wala mada, na Allah subhanahu wa ta'ala kuona kwake hakuna kipimo, hakuna mwisho. Kwa hivyo vingeangamia viumbe vyote, hakuna kiumbe chaweza kusimama katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza. Asema wa hadha an-nur la yumkinu at-ta'bir 'anhu illa bimithli hadhihi al-'ibarati an-nabawiyyati al-mu'addiyati lil-ma'na al-'azim, na nuru hii huwezi kuieleza isipokuwa kwa mfano wa ibara hii aliyoisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inaeleza maana yake adhimu. Wa annahu la tutiqu al-makhluqat kulluha thubut li-nuri wajhihi law tabadda laha, hakuna yote katika viumbe wa Allah aweza kubakia imara katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala law kama itawekwa wazi. ولولا ان اهل دار القرار يعطيهم الرب حياه كامله ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤيه الرب العظيم. نلو كما wale watu watakaokuwa katika nyumba ya milele katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, لو كما wale watu wa peponi Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapa uhai uliokamili na kuwawezesha na kuwamakinisha kuweza kumuona, basi wasingeweza kumuona, wangeshindwa kumuona. Wa jami'u al-anwar fi as-samawati al-'ulwiyya kulliha min nurihi, na nuru zote zilizoko mbinguni kule juu ni nuru katika nuru yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bal nuru jannatin na'im allati arduha as-samawati wal ard wa sa'atuha la ya'lamuha illa Allah min nurihi, bal nuru ya pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, na namna ilivyo ukubwa wake pepo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nuru yake pia ni katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanuru al-arshi wal-kursi wal-jannat min nurihi, kwa nuru ya arsh, kursi, kiti na nuru ya pepo ni katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye aliyejalia ile nuru. Fadlan an nur ash-shamsi wal qamari wal kawakib, hata nuru ya jua, nuru ya mwezi, nuru ya nyota, yote hii ni Allah subhanahu wa ta'ala alijalia nuru hii, ni yake yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza, nurun hissiyun. والنوع الثاني نوره المعنوي, نور يكيمانا, وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته ناوني نور أمبايو الله سبحانه وتعالى ونورهيو أمنويريشا نيويو زميتو مواكي نوالي ألي وشاقوا كتك وجواكي موالي واكي ملائكة واكي كتك نور زكم تنبوى الله سبحانه وتعالى نكم بيندا الله سبحانه وتعالى إيني نور معنوي فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله كتك كم تنبوى الله سبحانه وتعالى ناني نيويو زفي بنزيواكي الله سبحانه وتعالى ووميني كنا نور وقدري يَذِلَ وَلِيُمْتَمُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَتِكَ الصِّفَةَ زَكِ تُكُوفُ نَكْوَقَدْرِ يَذِلَ وَلِيُتَكِيدِ كَتِكَ الصِّفَةَ زَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى زَ وُزُورِ بِمَعْنَى كِلَّ أَمْجَى أَكِمْتَمُوَ زَيْدِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَمَجِنَا يَكِ نَصِفَةَ زَكِ كَوَكِيَيْهِ إِلَى نُورِ مَعْنَوِي هُوَ زَيْدِ na hili humpa utulivu wa moyo mu'min na kumpa furaha katika hii dunia na ndio sababu ya yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtambua kwake Allah subhanahu wa ta'ala na kumwabudu. Hii ni nur ma'nawi. Fa kullu wasfin min awsafihi lahu ta'thirun fi qulubihim, kila sifa katika sifa za Allah ina athari katika nyoyo zao. Kwa mfano anayatambua majina ya Allah na maana yake, bila shaka akisikia jina lolote katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna maana aifahamu pale katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo lampelekea yeye kuzidi kupata nuru katika moyo wake. Na kila sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala akitambua, akisikia, yuaelewa ile sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni sababu ya kuzidisha nuru katika moyo wake. Fa inna ma'rifata al-maula a'zamu al-ma'arif kulliha, utambuzi wa kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ndio utambuzi ulio mbora na mtukufu kabisa kuliko utambuzi wote mwingine. Wal-ilmu bihi ajallu al-ulum, na ilmu ya kumjua Allah ndiyo ilmu iliyotukufu kuliko ilmu yote nyingine. Wal ilmu nafi'u kulluhu anwarun fil qulub, ilmu yenye manufaa kiujumla yote, kwa mfano mpaka kujua sheria ya Allah kuhusu ibada, kwa mfano ya sala na yale yanofungamana sala na ahkam za sala, zaka na mengineyo yote, haya ni nuru katika moyo wa Muislamu. فكيف بهذا العلم الذي هو افضل العلوم واجلها واصلها واساسها, vipi hii ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ambao ndio ilmu iliyo bora na iliyo tukufu na ndio msingi wa elimu zote, bila shaka hii itakuwa ni nuru zaidi. Sasa hii ndio an-nur al-ma'nawi, kule kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala alikukujalia Allah kwa vipenzi vyake ni nur ma'nawi. فالله عز وجل نور وشرعه نور ورسوله نور يحمل النور والضياء. الله سبحانه وتعالى ni nur, sheria yake ni nur, na mtume wake ni nur aliyebeba nuru na mwanga, ujumbe aliobeba kupeleka kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا, ايوه نبي حقيقة سيسي تمكتم ويوي وشهيدي نمبشير نمونياجي وداعيا إلى الله نملنغنيزي ميتاجي كمويندية الله سبحانه وتعالى بإذنه وإذنياك وسراجا منيرا نتا ينكتوا نورو. أكسفي ومتوم سلمك ونتا إنوتوا نورو ونورو يا وحي أمبايو أميو بيبا ولي وحي كوفكيشا كوهو أمة. والوحي نور كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. كذلك وحي نور الله سبحانه وتعالى سم نكون من هذي تمكفنوليا قرآنك وأمريته روحا من أمرنا. هي قرآن كيتونين روح نروه والله نوحي ونيوم. لكن وينجي كتك واتو هيدي وكو كتك غفلة نالي ولو كويني نويوه كما واتك كجيوه كويني جيوليز نفسياكو kwa siku wasoma kiasi gani katika kitabu cha Allah juzi niliotajia, kwa kadri ya vile unavyotaka saada na furaha katika moyo wako ni kadri ya vile unavyosoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana ukisoma zaidi wazidi kupata furaha katika moyo wako kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni wewe mwenyewe unavyotaka, ukiuliza kwa kiasi gani nisome hiki kitabu kwa kiasi ya vile unavyotaka wewe katika furaha ya moyo wako. Ni maana kila ukiongeza ni zaidi. Taib talib ilm ambaye la yatata'u fi qira'ati al-Qur'an, yani bi maana kisoma tu hivyo shuka tu yasoma sahali kwake. Hamna namna atakana akhtimishe Qur'an mara ngapi kwa mwezi? Ha? Kuna watu waweza kupita mwezi mzima hajakhtimisha Qur'an. Mwezi mzima wapita talib ilmu mwezi huo, mwezi wa andama, mwezi wa andama hajakhitimisha Qur'an, waandama mwingine waandama mwingine mpaka ingie Ramadhani. Ikiingia Ramadhani asema sasa na shamiri, sasa naanza kusoma ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda. Huwezi, itakuwa nzito sana kwa kweli, kwa sababu nafsi ina mazoea, usiitii. Hamna basi umechoka sana talib ilm, hata kama juzuu tatu kwa siku soma. Juzuu moja yachukua dakika ngapi? Nyingi, dakika 20. Juzuu moja yachukua dakika 20. Kwa kila siku ukiweka jisali moja wasoma juzuu tatu. Sasa wewe fanya mchana wako kuna jisali moja wasoma Qur'ani juzuu tatu, kisha na usiku pia badala ya kuchati weka jisali moja usome Qur'ani juzuu tatu kila wiki, maliza Qur'ani kama walivyokuwa salafu salih. Igawanye Qur'ani mara saba kila wiki, maliza Qur'ani. Wallahi jaribu hili, kisha uangalie mabadiliko katika maisha yako. Yaani yale mabadiliko utakayoona katika maisha yako ya ajabu katika kila jambo lako. Ikiwa kuna mtu ajiona kuwa hajui kujipanga katika maisha yake, yuenda tu, ajaribu hili. Kuna watu wendao tu katika maisha yao hawajielewi, jaribu kuisoma Qur'ani kiasi hiki uone namna gani Qur'ani itakavyokunyosha katika maisha yako biidhnillahi ta'ala. Qur'an ni ruhu, ni uhai. Kuna watu waishi wallahi roho zile za kawaida wanazo, watembea, lakini maiti, mtu maiti na yuko hai. Allah subhanahu wa ta'ala, awa man kana maitan fa ahyaynah, ule uhai watoka wapi? Kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wahyi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wataka uhai wa kikweli, shikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kisome kisawasawa, wallahi utapata uhai hujauona. Na wewe nenda kajaribu, utakubaliana na haya maneno tunayozungumza. Mchana wako jiwekee jisali moja, si lazima liwe la mfululizo, dakika 20 asubuhi nazo soma juzuu moja, baada ya dhuhuri na dakika 20 nyingine soma juzuu moja, baada ya alasiri na dakika 20 zingine soma juzuu moja tatu hizo. Usiku ukifika nyumbani kabla hujalala soma, hauna mahali pa kwenda kwa nyumbani. Kisha uangalie mwanzo ule usingizi wako utakavyolala kwa utulivu na raha kabisa, moyo baridi kabisa. Ikiwa Allah amekujalia una sehemu katika usiku wako, uamka baada ya kufanya ibada yako ya swala, chukua Qur'ani soma. kisha uangalie namna maisha yako yatakavyobadilika. Ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Allah subhanahu wa ta'ala ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani. Tafasili al-iman alikuwa mtume salam hajui kabla ya kuletewa wahi. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina, lakini tumekifanya kitabu hiki kuwa ni nuru ambayo kwayo tunamuongoa tunayemtaka katika waja wetu. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, na hakika wewe unaongoa kwenye njia iliyonyoka. Ichagulie mwenyewe sasa. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wataka nuru katika moyo wako, alayka bilquran. Wataka uhai katika moyo wako, alayka bilquran. Na hii Qur'an ni katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ma'nawi aliyoiteremsha kwa waja wake, ile ambayo tumeigusia huko, an-nuru al-ma'nawi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha kwa waja wake. Uongofu wote utaupata ndani yake hiki kitabu. Athalithah qawluhu wa laka alhamdu anta maliku as-samawati wal ardi wa man fihin, hiyo insha Allah ta'ala ameeleza kwa urefu, tutaipitia insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fiik.